Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Lem'alar isimli kitabından, Risale-i Nur'dan Lem'alar isimli kitabından 26. lem'ayı okuyoruz. 26. lem'anın yani İhtiyarlar Risalesi'nin de 15. ricasındayız. 15. ümit konumuz. Bunun bir kısmını okumuştuk. Şimdi şöyle kısaca özetleyerek devam edelim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ümit, bu rica bahsinde bir zaman Emirdağ'da oturmaya mecbur edildiğini, bir tek bir evde tek başına adeta tek kişilik bir hapis hayatı yaşatıldığını ama bunun da yetmediğini, sık sık evini arayarak kitap arıyorlar, silah arıyor değiller. Herkes ne aradığını biliyor. O günlerde çok korktukları, çok endişe ettikleri şeyler imandan, İslam'dan bahseden kitaplar. Ve böyle aramalarla, tahakkümlerle, tavırlarıyla bana işkence ediyorlardı. Hayattan usandım diyor. Hatta daha önce yaşadığı Denizli hapsini arzu ettim. Keşke orada olsaydım. Hapisten çıkmasaydık keşke dedim ya da ölüp kabire girmeyi istedim diyor. Şimdi bir insanı bu kadar hayattan usandırmak, usandıracak derecede işkenceler yapmak büyük zulüm. Ama düşünün ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri 75 yaşında yaşlı bir insandır o zaman. Yaşlı bir insana böylesine zulmetmek ise doğrusu insanlığın kitabında yazmayan bir şeydir. İnsanlığın dışına çıkmaktır. Hukukun değil, sadece hukukun değil, insanlığın bile dışına çıkmaktır. Ama böyle şeyler, bunlar yapılmıştır. Böyle durumlarda üstadımız ihtiyarlara, yaşlılara şöyle bir mesaj veriyor. Yaşlandığınız zaman başınıza bir takım sıkıntılar gelebilir. Benim de geldi. Bakın, sizin başınıza gelebilecek olandan daha fazlası benim başıma geldi. Çünkü ben sadece 75 yaşında hasta bir insan değilim. Bunun yanında hapislere, hapisten hapise, sürgünden sürgüne gönderilmiş ve kendisine zulmedilmiş bir insanım. Hayattan bezdirilmişim. Ama böyle zulümler, böyle sıkıntılar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yardımının, inayetinin mazlumlara uzandığını, mazlumlara yetiştiğini de sık sık gördüm. Bu inayetle buluşmak, Allah benim arkamda, beni takviye ediyor, beni koruyor diye hissetmek, öyle büyük bir mutluluk, öyle güzel bir zevktir ki, üstadımızın ifadesiyle, o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi, hadsiz şükürler olsun dedirtti diyor. Evet. Nedir Allah'ın inayeti, yardımı üstadımıza? Onu da anlatıyor. Diyor ki, Risale-i Nur'un neşrinde insanların Risale-i Nur'a sahip çıkıp imanlarını kurtarması konusunda bir şevk, bir gayret, bir muvaffakiyet ihsan edildi. Teksir makinası ile Risale-i Nur'un bir defada 500 nüsha basılıp insanların, muhtaçların ellerine ulaşabilmesi, böyle bir inayet bana zulüm içindeki bir hayatı bile sevdirdi diyor. Evet değerli kardeşlerim, herkesin başında sıkıntılar olabilir ama bu büyüklerin, büyük insanların hem kendi dertlerini, hem toplumun dertlerini çekmeleri, hem zalimlerin ellerinden çok zulüm görmeleri, hayatı öyle belalı bir hale getirir ki, ancak böyle bir hayatı, muhabbetullah ile, Allah sevgisiyle dopdolu insanlar çekebilir, taşıyabilir. Allah'a yakın insanlar bunu taşıyabilirler. Şimdi değerli kardeşlerim, üstadımızın yine yazdığı konuları özetleyerek devam edeyim. Bu 15. ricada bir yandan da üstadımıza çeşitli yollarla sıkıntılar verdiler. Bu verdikleri sıkıntılar hiç akıl almaz enteresan şeyler. Yani dünyada çok nadir bulunur derecede zulümler. Bizi tazyik ile, yani bize baskı yaparak tevkif ettiler. Ellerine geçen risaleleri alıp götürdüler. Bu böylece nur şakirtlerinin hizmetlerine bir durgunluk geldi diyor. Bu da yetmedi. Benim şahsımı çürütmek fikriyle bir kısım resmi memurlar, hiç kimsenin inanmayacağı pek acip iftiralarda bulundular. İftiralarını yaymaya çalıştılar fakat kimseyi inandıramadılar. Sonra pek adi bahanelerle kışın en şiddetli soğuklarında beni hapsederek büyük ve gayet soğuk, sobasız bir koğuşta 2 gün kimseyle görüştürmeyerek tuttular. Halbuki ben dışarıdayken küçük odamda günde birkaç defa soba yakarak ve daima mangalımda ateş varken zafiyet ve hastalığımdan dolayı zor dayanabiliyordum. Evet, 75 yaşında bir insan taş binada sobasız, kimsesiz böyle ayakta tutuluyor. Böyle bir vaziyette hem soğuktan titreyerek hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken yine bakın inayeti ilahiye ile kalbime bir hakikat açıldı. Allah'ın yardımı nusreti ilahiye müminlerin, hizmet edenlerin daima arkasındadır. Onlara kendini daima hissettirir. İşte üstadımıza manen şöyle denildi: sen hapse zaten Medrese-i Yusufiye adını vermiştin. Ayrıca siz Denizli hapsindeyken çektiğiniz sıkıntıların 1000 katı daha fazla, Denizli hapsinde çektiğiniz sıkıntıların 1000 katı daha fazla ferahlık içinde manevi kârlar ihsan edilmişti size. Hem oradaki mahkumların Risale-i Nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde nurların fütühatı gibi neticeler, size şikayet yerine binlerce şükrettirdi. Hapiste geçen her bir saatinizi ve sıkıntılarınızı ibadetle geçen 10 saate çevirdi. Her saatiniz ibadetle geçen 10 saate çevrildi, lütfu ilahi ile. O fani saatleri bakileştirdi. İnşallah bu 3. Medrese-i Yusufiye'deki musibetzedelerin nurlardan istifadeleri, yani hapishanedeki mahkumların Risale-i Nur'dan iman dersleri almaları ve teselli bulmaları, senin bu soğuk ve ağır sıkıntılı halini ısıtıp sevinçlere çevirecek. Hiddet ettiğin adamlar eğer aldanmışlarsa, bilerek bilmeyerek sana zulmediyorlarsa, onlar hiddete layık değiller. Onlar kızmaya layık değiller. Eğer bilerek, yani din düşmanlıklarından dolayı, Allah'a düşmanlıklarından dolayı sana düşman oluyorlar ve böyle bir maksatla dalalet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa, onlar pek yakın bir zamanda ölümün idamı ebedisiyle kabrin hapsi münferidine, yani kabrin tek başına yaşanan ve başka kimseyle görüştürülmeyen bir hapishanesinde sıkıntılı bir azap çekecekler. Hem de daimi bir azap. Sen onların zulmü yüzünden hem sevap hem fani saatlerini bakileştirmeyi, hem manevi lezzetleri, hem ilmi vazifeni, dini vazifeni ihlasla yapmayı kazanıyorsun. Yani herkes görüyor ki, bütün insanlar anlıyor ki, sen sadece

yüzlerce mahkumlarla beraber, yalnız müdür ve gardiyan gibi bir iki zatın maslahata binaen, yani onların da vazife yapma gayretleriyle veya bazen de gayret keşlikleriyle hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olurum diyor. Ona karşılık hapiste çok dostlardan kardeşçe taltifler, teselliler görür. Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 75 yaşında çektiği sıkıntıları, dış dünya yerine hapishaneyi tercih etmesini şimdi kendi dilinden okuduk, gördük. Böylesine bir zulüm yaşamış. Evet, 1970'li yıllarda veya 1970'te diyelim, ihtilal döneminde, Anadolu'nun birçok şehrinden, ilinden, ilçesinden birçok masum insan mahkemelere celbedilmiş, evlerinden, iş yerlerinden, hatta bazen tarlalarından toplanarak mahkemelere verilmiş, hapsedilmişlerdir. Ben onlardan birisini yakından gördüm. Siz de ismen muhtemelen tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden, o zamanlar 75 yaşında olan Hüsrev Altınbaşak. Isparta'da birkaç arkadaşıyla, dostuyla evinde otururken alınıp mahkemeye sevk edilmiş, Isparta'dan da sıkı yönetim mahkemesine Eskişehir'e sevk edilmiş. Bir müddet Eskişehir cezaevinde, askeri hapishanede tutulduktan sonra, bir yıl kadar kaldıktan sonra da sivil hapishaneye nakledilmiş. 75 yaşında bir insan 2,5 yıl hapishane gezdirilmiş. Ben kendisini Eskişehir cezaevindeyken ziyaret ettim. O ziyaretinde bana dedi ki, büyük sıkıntı içerisindeyim. Perişanım. Kendisinin prostat hastalığı vardı. Ve onun sağlığıyla ilgilenen bir sağlık memuru, ismini de vereyim, Bafralı Necati abimiz, ondan işittiğim kadarıyla bazen diyor, evindeyken ben ona yardımcı olurdum, kendisini böyle sonda ile idrar yapmaya çalışırken efendim kan içinde kalmış vaziyette görürdüm. Yani böyle büyük sıkıntılar içerisinde ancak bağışlayın idrar yapabilen, def-i hacet edebilen bir insanın 75 yaşında hapse alındığını, yardımcısı yok ve maalesef hapishanede anlayışsız bir doktorun senin neye ihtiyacının var olduğunu ben bilirim diyerek ilacını da vermemesiyle dışarıda iki ilaçla ancak rahat edebilen bir insan, iyi kötü rahat edebilen, yaşayabilen bir insan, hapishanede onları da bulamamış ve büyük sıkıntılar yaşamıştır tuvalet konusunda. Bana bunları söyledi ve kendisine ilaç temin edebilmek ve o ilacını prostat için, prostat konusunda biraz rahatlatacak bir ilacı ona ulaştırabilmek için biz ne kadar uğraşmıştık, ne kadar uğraşmıştık, ne mücadeleler vermiştik. Teferruatını burada anlatmak istemiyorum ama herhalde kaderi ilahinin de bir diyeceği vardır. Onlar mazlum olarak dünyadan gelip geçtiler. Allah'ın zalimlere de bir diyeceği vardır. Şüphesiz bu hallere düşürülen masum, güzel insanların dünyada yaşamaktansa ahireti tercih etmeleri çok daha doğrudur, haklıdırlar. dünya kolay yaşanır bir durum, yer olmaktan çıkmıştır. Evet değerli kardeşlerim, üstadımıza dönersek yine şöyle diyor. Hem İslamiyet şefkati ve insaniyet fıtratı, bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi, evet böyle sıkıntı çeken, hayatı zor yaşayan ihtiyarlara karşı bizim insanımızda bir merhamet vardır. Hapis zahmetini rahmete çeviriyor diye hapse razı oldum. Bu üçüncü mahkemeye geldiğim sırada zafiyet ve ihtiyarlık ve rahatsızlıktan ayakta durmaya mecalim olmadığından mahkeme kapısının dışında bir iskemlede, bir sandalyede oturdum. Sandalyeye oturmuş. 75 yaşında hasta, ayakta durmaya mecali gücü olmayan bir insanın mahkemenin dışında kendisine uzatılan bir sandalyeye oturmasından daha tabii ne olabilir? Henüz mahkemeye girmemiş. Sırasını bekliyor. Birden bir hakim geldi, hiddet etti. Neden ayakta beklemiyor? Neden ayakta beklemiyor? Dedi, ihanetkârane böyle dedi. Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. Bu merhametsizliğe kızdım. Birden baktım, pek çok Müslümanlar çevremde büyük bir şefkatle ve kardeşlik duyguları içerisinde bana merhametle bakıp etrafımıza toplanmışlar ve onlara dağılın denildiği halde dağılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtar edildi, bana hatırlatıldı. Birincisi, benim ve Nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim halde hakkımdaki bu umumi teveccühü kırmak, yani insanların Üstad Bediüzzaman hakkındaki sevgilerini, saygılarını kırmak ve Risale-i Nur'un gönülleri fethetmesine bir set çekmek için bazı saf dil, resmi memurları kandırıp şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle, ihanetlerle böyle muameleye sevk etmişler. Yani bir hakime de kim bilir neler söylenmiş, neler söylenmiş ki böyle zalimane bir tavra giriyor. Ama buna karşı inayeti ilahiye, Allah'ın yardımı, Nurların iman hizmetine karşılık bir ikram olarak o bir tek adamın ihanetine bedel, 100 adama bak, bu 100 adama bak diyor. Karşında, çevrende, sana şefkatle, kardeşçe bakan bu 100 insana bak. Hizmetinizi takdir ile, şefkatle, size acıyarak, sizinle ilgilenerek, sizi karşılıyor, sizi uğurluyorlar. Evet, ey sevgili üstadım, seni sadece o gün mahkemenin karşısında sevgiyle, saygıyla ve sana şefkatle bakan 100 kişi değil, 100 binlerce insan ve gelecekteki 100 milyonla insanlar seni, senin kitaplarını sevgiyle, saygıyla okuyacaklar, seni hep sevgiyle, saygıyla anacaklar ve bizim için ne kadar büyük fedakarlıklara girdiğini, bizim için ne kadar şefkatle kendini tükettiğini bileceğiz, dua edeceğiz. Allah sana şefkatiyle, kendi şefkatiyle muamele etsin. Cennette makamını yüce etsin. Hatta üstadımız diyor ki, ikinci gün ben mustantık dairesinde, yani sorgulama odasında, savcının sorularına cevap verirken, hükümet binasında, avluda, mahkeme pencerelerine karşı 1000 kadar ahali, büyük bir alaka ile toplanıp, lisan-ı hal ile, bunları sıkmayınız, Üstad Bediüzzaman'a sıkıntı vermeyiniz dediklerini, halleriyle, vaziyetleriyle, böyle dediklerini ifade ediyorlar gibi göründüler. Ve polisler onları dağıtamıyordular. Bir gün Isparta'da üstadın mahkeme olunduğu bir günde halkın haberi olmuş. Üstadın mahkemeye, hükümet binasına getirildiğini duymuşlar. O sıralarda o çevrede iş çevresidir. Dükkanını bırakan, işini bırakan herkes üzerindeki iş önlüğüyle, iş elbisesiyle hızla hükümete doğru yürümüşler. Üstadı görmek, üstada bir selam vermek, üstada saygılarını, sevgilerini iletmek ve bu mahkemede onunla beraber olduklarını hissettirmek için koşup gelmişler. Ama o günün zalim valisi olaydan ne anlamış veya olayı neye çevirmiş biliyor musunuz? Hemen Ankara'ya telefon etmiş, telefona sarılmış. Efendim, Üstad Bediüzzaman'ın mahkemesi var bugün ve halk isyan etti. Hükümetin çevresi, mahkemenin çevresi halk tarafından sarıldı. Hayati tehlike içerisindeyiz diye Ankara'ya telefon ediliyor. Halk isyan etti diye. Güya sanki Isparta'nın çevresi ormanlarla kaplı ve halk ormanlara efendim yönelmiş, ormanda, dağda silahlanmışlar ve şehri ablukaya almışlar gibi böyle yalan dolan sözlerle Ankara bile alarma geçirilmiş. Hatta ordu, asker bile harekete geçirilmiş o gün de, fakat sonradan Isparta'nın ve yakın vilayetlerin komutanları, biz buradayken böyle olay olmaz, siz nasıl bizi atlayarak, bizi çiğneyerek Ankara'yı rahatsız ediyorsunuz diye müdahale etmişler, olay öylece kapanmış. Halk üstadını seviyordu. Zaten Üstad Bediüzzaman gibi insanların manasına, ruhuna hitap eden, gönüllerine hitap eden insanlar, onların gönüllerine çoktan taht kurmuşlardır. O tahttan onları kimse indiremez. Bu millet onları katiyen unutmayacak. Ama birileri de vardır ki o gün iki dudakları arasından çıkan her söz kanun gibi yerine getirilen öyle insanlar vardır ki onları da bu millet çoktan unutmuştur. Değerli kardeşlerim, üstadımızın birkaç sözü daha var bu konuda ama vaktimiz bitti. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.